राम यह प्रवचन पंचद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 10 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ताल मैदान सरदार शहर में हुआ। राम राम राम राम करता हूँ उसको समझे सुने और उसमें गहरे हो तो समझ करके फिर संदेह वो शंका बने समझ कर अपने को जो चीज है यहाँ ये मिली हुई है सभी शरीर भी मिला हुआ है कुटुंब भी मिला हुआ है घर भी मिला हुआ है संपत्ति भी मिली हुई है मिली हुई और बिछड़ने वाली है मिली हुई है बिछड़ने वाली है मिली हुई है बिछड़ने वाली है। तो ये किस लिए है? ये सब सेवा करने के लिए है। बहुत ही मूल्यवान बात है बड़ी बढ़िया बात है कि दूसरों की सेवा करने के लिए है। जैसे सदावत देने के लिए कोई हमारा काम कर दे भी ये भोजन पड़ा है और इनको सबको देना है तो वो भोजन है हमारे को मिला है और देने के लिए है तो वो देना है वितरण करना है। इस तरह से हमें चीज मिली है ये केवल सेवा करने के लिए मिली है दूसरों को देने के लिए मिली है ये अपनी नहीं है ये अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। संसार शरीर इंद्रियां मान बुद्धि जितना कुछ ये अपने नहीं है अपने लिए नहीं है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो निष्कामता सत्य आ जाएगी और निष्काम होने पर ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सब शुभ हो जाए सब शुभ हो जाएगा। केवल ये बात समझ लें बिल्कुल वो समझने सिखाई हुई नहीं अपने विचार से अपने ज्ञान से अनुभव कर लें अपने विचार से अपने अनुभव से अनुभव कर लें कि मिली हुई चीज मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है और बिछड़ने वाली है। ये बात खास तो मेरी नहीं है मेरे लिए नहीं है। अगर मेरी होती तो इनके परिवर्तन करने में हम स्वतंत्र होते चाहे से बदल कर लें शरीर थोड़ा काला है थोड़ा गोर कर लें थोड़ा निर्बल है बलवान बना लें अयोग्यता है योग्यता बना लें हम परिवर्तन कर लें ये स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारा हो तो और हमारे लिए होते तो फिर हमारे को किसी जंतु जरूरत नहीं रहती हमारी होती तो हमारे लिए और जरूरत नहीं रहती। जैसे बच्चा माँ माँ करता है तो जब तक माँ नहीं मिले तब तक वो माँ माँ करता है पुकारता है माँ मिल जाती है चुप हो जाता है क्योंकि उसकी माँ मिल गई। ऐसे हमारी चीज हमारे को मिल गई होती तो हमारे फिर मांग नहीं रहती और चीज जरूरत नहीं रहती और जरूरत रहती है ये भी बनी रहे और मिल जाए ऐसी बात रहती है तब तक ये मिली हुई चीज अपनी नहीं है अपने लिए नहीं है। ये बात एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है। ये मेरे कहने से मान लो ये नहीं आप स्वयं इसका अनुभव करो आजमाइश करो इसका ठीक तरह से विचार करके इसका प्रत्यक्ष करो। मिली हुई चीज बिछड़ने वाली है और हमारी नहीं है हमारे लिए नहीं है। हमारी होती है तो उसमें परिवर्तन करने में हमें स्वतंत्र होते हैं, और हमारी होती तो हमारे को दूसरी मिलने की इच्छा नहीं होती, तो परिवर्तन करने में स्वतंत्र नहीं है। और मिलने की इच्छा होती है तो हमारी चीज हमारे को नहीं मिली, तो जो मौजूद है वो हमारी है, पर उसका अभी ख्याल नहीं करना। अभी ख्याल यही करना कि ये मिली हुई हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। अब इसमें जो ठीक समझता हो वो शंका करे, संदेह हो शंका करे। पक्की बात, आप अनुभव करो, केवल मेरे से सीखनी नहीं है। मैंने क्या जैसे मान लिया सीख ली, नहीं, अपने अनुभव करो कि मेरी हो तो मेरा बस चलना चाहिए ना, इस पर मेरा स्वातंत्र चलना चाहिए, तो अपना स्वातंत्र नहीं चलता है तो मेरी कहाँ है। और मेरे लिए होती तो मेरे को और मांग न होती, और इच्छा न होती, और चाहिए ये बात नहीं होती। अगर ये और चाहिए होती है और उसको हम रख नहीं सकते हैं तो हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। तो कुछ के लिए है कि सेवा करने के लिए है, दूसरों के लिए है, ये सेवा करने के लिए, सदावर जैसे दूसरों भोजन कराने के लिए है, ये सब दूसरों के लिए है, ये पक्की बात है, सच्ची बात। अगर हम अपने न मानकर, अपने लिए न मानकर के सेवा में लगा दें तो कृतकृत हो जाएंगे, बिल्कुल कृतकृत। करना कुछ बाकी नहीं रहेगा, जानना भी मानना भी नहीं रहेगा बाकी, और कृतकृत हो जाएंगे, और निष्कामता स्वतः पैदा हो जाएगी। जो कामना का त्याग कठिन कहते हैं वो स्वतः ही हो जाएगा, स्वाभाविक ही। इस बात का अनुभव करो, तो मिली हुई है अपनी नहीं है, और अपने लिए नहीं है। अपनी नहीं है, अपनी स्वतंत्रता नहीं चलती, अपने लिए होती तो अपने मांग नहीं जाती, और मिली हुई है पिछड़ने वाली, अनुभव है हमारा, फिर निष्कामता स्वतः हो जाएगी। अब निष्कामता हमारी स्वतः है, कामना पैदा की हुई है। जैसे मैंने एक दिन बात बताई थी कि हमारे जो संसार के संबंध है कि वास्तविक संबंध है कि माना हुआ संबंध है, तो वास्तव नहीं है, माना हुआ है। इसमें शंका करें, माना हुआ कैसे है? हमारी माँ से हमने जन्म लिया तो माँ का संबंध हमारा स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक दिखता है, स्वाभाविक नहीं है, माना हुआ है। क्योंकि किसी को भी याद नहीं है ऐसे माँ से मैंने जन्म लिया, सुन करके माना है। कि हो याद हो तो बताओ, इतने बैठे हो, हमें याद ऐसा, ऐसे माँ से हमें जन्म लिया, इस वास्ते ये मेरी माँ है। कर्ण है जो कुंती को माँ नहीं मानता था, राधा को माँ मानता था। राधा अधीरथ की स्त्री थी, उस राधा ने पालन किया, राधे को नहीं पाला, इस वास्ते वो राधा को माँ मानता था, राधा के बेटे को भाई मानता था, और अधीरथ को पिता मानता था। तो इसे सूर्य से पता लगा, सूर्य वो इष्टदेव मानता था, कृष्ण भगवान से पता लगा तो मेरे को पता है, फिर कुंती ने भी कह दिया। परंतु पीछे पता लगा तो मेरी जन्म देने वाली माँ नहीं है, ये मेरी माँ पालन करने वाली, दूध पिलाने वाली, पालन करने वाली, गोद में रखने वाली, ये मेरी माँ है, जन्म देने वाली माँ नहीं, ऐसा पता लगा। तो हमारी ये शरीर संपत्ति आदि जो हम अपनी मानते हैं, ये मिली हुई है और बिछड़ने वाली है, इसमें कोई संदेह है क्या? संशय तो बताओ। स्वतः ही निष्कामता हो जाएगी, कामना रहेगी नहीं। ममता नहीं होगी, कामना नहीं होगी, विकार नहीं होगा, क्रोध लोभ आदि ये नहीं होगी, सब विकार नष्ट हो जाएंगे, कोई विकार नहीं होगा, निर्विकार जीवन हो जाएगा एकदम। ये अनुभव कर लो, केवल सुनना सीखना नहीं, सुनना सीखना नहीं, और मेरी बात नहीं, आपके खुद के अनुभव क्या बात भाई, ठीक अपने खुद अनुभव है। इतनी सच्ची, इतनी ठोस, इतनी पक्की, आनंद देने वाली, दुख संताप जलन सब मिटाने वाली चीज है। कहते हमारी प्रतीत होती है, ये हमारी दिखती है, शरीर हमारा है, संपत्ति हमारी है, कुटुंब घर हमारा है, ऐसे हमें दिखता है, ये प्रश्न होता है। तो हमारे को दिखता है ये देने वाले की विचित्रता है, ऐसा दाता कोई है नहीं परमात्मा के सिवा है। तो उसकी दी उसी दाता की ऐसी विलक्षणता है कि जिसको दे दो वो उसकी दिखे, आंखें मेरी है, हाथ मेरे ही है, पांव मेरे ही है, मन मेरा ही है, इंद्रिया मेरी ही है, धन मेरा ही है, कुटुंब मेरा ही है, जमीन मकान मेरा ही है, ये मेरा दिखता है, देने वाले की विचित्रता है। दूसरा तो देता है, एहसान करता है, जानता है मैंने दिया है, परंतु ये देने वाला ऐसा है कि इतने चुपचाप देता है तो लेने वाला समझता है कि मेरी ही है, पर लेने वाले में होश होना चाहिए कि मिली हुई है बिछड़ने वाली है। ये दो बात याद कर लो कि मिली हुई है बिछड़ने वाली है, इसमें कोई संदेह है क्या? अपने आप अनुभव करो, ये मुसाफिर खाना है, आए हुए हैं, हमसे जाने वाले हैं, यहां से यहां रहने वाले नहीं है, ना ये चीज रहने वाली साथ में, मिली हुई है बिछड़ने वाली है। इसमें ममता अहंता गली निर्मम और निरहंकार है, सब शांति मति गच्छति, क्यों निर्मल और निरहंकार है स्वतः, इसमें ममता बनाई हुई है, ममता है, मेरा है नहीं, मेरा हो तो मेरा बस चले, तो मेरा बस नहीं चलता है तो मेरा नहीं है, पक्की बात। अरे मेरे लिए होते तो और मिला ये इच्छा नहीं रहते, ये दरिद्रता है, ये दरिद्रता के दो रूप होते हैं, एक तो फिर मिले फिर मिले फिर मिले, ऐसी वृत्ति वो दरिद्र आदमी है, वो भूखे वो अन्न मिले, जैसे पैसा नहीं मेरे पैसा मिले, कुटुंब और मिले, मेरे को नौकर मिले, ये मिले और मिले, ये इच्छा है ना, ये दरिद्रता है। चाहे लाखों रुपये हो, चाहे करोड़ों हो, चाहे अरबों हो जाए, फिर मिले तो दरिद्री है वो। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है वो दरिद्री है। और एक दरिद्रता का ये लक्षण है, जो आवश्यकता है वो वस्तु भक्त पर नहीं मिलती, हमारी जरूरत है वस्तु नहीं मिलती, ये जब तक और मिले इच्छा रहती है ना, तब तक मिली हुई में संतोष नहीं होता, मिली हुई संतोष हो तो और मिले इच्छा कैसे होती? तो मिली हुई मेरी नहीं है और संतोष नहीं है, दरिद्रता है, ऐसी दरिद्रता रहते हुए आवश्यकता है वो वस्तु नहीं मिलेगी भक्त पर। कई तब ऐसा होगा कि जरूरत तो है मैं वस्तु नहीं, क्या करें, और लोभ चला जाएगा, दरिद्रता चली जाएगी, तो धनवत्ता हो जाएगी, तो क्या होगा कि और सब मौज हो रही है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कसने चाहिए सो सहानुपति शाह। एक मैंने बात सुनी है, आपको कई बार सुनाई है, फिर सुना दे, नहीं कहां से लाएं, हमें तो मेरी बात है हमारे पास। काश्मीर के राजा एक दिन जंगल में गए, एक महात्मा मिल गए, तो तो कश्मीर राजा ने पूछा कि आप कौन है, तो संत ने पूछा कि आप कौन है, तो उसने कहा कि मैं राजा हूं। तो साधु ने कहा महाराजा हूं, मैं महाराजा हूं, तुम राजे हो मैं महाराजा हूं। महाराजा के क्या लक्षण है, राजा के क्या लक्षण, महाराज कैसे हो तो राजा कैसे हो आप, कि मैं चाहे जिसको देश से निकाल दूं, चाहे जिसको दे दूं, निकाल दूं किसको दे दूं है। अच्छा चाहे जिसको निकाल दो तो अपने देश से मच्छरों को निकाल दीजिए, ये क्या पैदा होती है आप इससे, राज्य में क्या सहायता होती है, तंगी करते हैं तो मच्छरों को निकाल दीजिए, निकाल सकते फिर राजा कैसे हुए, और लाख रुपए मेरे को दे दीजिए। अब लाख रुपए से आकर थोड़ी लगे रुपया, लाख रुपए दे दीजिए, आकरण लगे हुए पत्ता भी लाख नहीं दे सकते, रुपया तो लाख कैसे दे, तो आप महाराजा कैसे हैं बताओ, हम महाराजा कैसे, हमारे कुछ चाहिए नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कोई चाहना ही नहीं है, जीते रहे ये भी नहीं, हमारा चाहना है ही नहीं, कोई चाहना, और महाराज हम क्या बाधा लगेगी। तो राजाओं में जोर होता है, महाराज में जोर ही नहीं होता, आप हम सब महाराज हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं क्या, राजा होने में स्वतंत्रता है, महाराज होने में स्वतंत्रता है, हम सब महाराज हो सकते हैं, अच्छा त्याग दे कुछ नहीं, इच्छा का त्याग दे मिले भोजन पानी कपड़ा कैसे मिलेगा, आप त्याग दे मिलेगा, इच्छा करने वालों को तंगी से मिलता है, इच्छा छोड़ने से सुगमता से मिलता है, ये सिद्धांत है। इस वास्ते इच्छा का त्याग आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, ये बात आशा मिले मिले मिले ये बड़ा भारी दुख है, और मिले न मिले परवाह ही नहीं, बड़ी शांति है, चाह गई तो चिंता में थी, मनवा भी परवाह, जिसकी कुछ नहीं चाहिए सो सहान परिशा। इस वास्ते शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण उपजित धन संपत्ति विभव घर परिवार रुपये पैसे ये सब हमारे नहीं है, हमारे लिए नहीं है, इसका सदुपयोग दूसरों के लिए है। माँ होती है वो बेटे के लिए है, बेटा होता है माँ के लिए होता है, बेटा खेलता कूदता हंसता है दौड़ता है आता है जाता है तो माँ को आनंद मिलता है, माँ की गोदी में जाता है दूध पीता है तो माँ को आनंद मिलता है, तो माँ तो बेटे के लिए है, बेटा माँ के लिए है, ऐसे दरिद्र है वो धनी के लिए है, धनी दरिद्री के लिए है, पढ़ा लिखा मूर्खों के लिए है, मूर्ख बड़ो पढ़े बड़ों के लिए है, ऐसे होता आपस में प्रेम चलेगा, आपस में प्रेम रहेगा, अपने लिए मानो दुख पाओगे, दरिद्र मिटेगी नहीं, और मिले और मिले, दरिद्रता रहेगी। नहीं तो दरिद्रता रहेगी नहीं, दरिद्रता है नहीं, हमने दरिद्रता खरीदी है, कुछ मान लिया ममता कर ली और इच्छा होगी तो मिले हो, ममता नहीं हो ना मिलेगी इच्छा ना हो, कैसी मौज की बात है बताओ। एक साधुओं की बात सुनी है, कई साधु रहते थे बड़े त्याग भैराग से, ऐसी बात सुनी है, एक चद्र थे, एक चद्र एक और सब की लंगोटी एक चद्र, क्योंकि भिक्षा के लिए जावे तो चद्र उठ के चला जावे, भिक्षा ला ले रखते चद्र, तो बड़े बड़े शेर धनी आते थे दर्शनों के लिए, तो चोरों ने समझा कितने धनी आते हैं बाबा जी में, कुछ है गोदड़ी करक है, कुछ धन है यहाँ। तो रात्रि में आए तो बाबा लोग सोते हैं मौज से, हाथ पे अंधेरा में पति थोड़ी हुआ, हाथ पे ऊपर कुछ नहीं, कपड़े ही नहीं है, लंगोटी है, कपड़े नहीं। अरे देखा जाने लगे उधर सोते, अरे इधर आ जाओ, इधर तुम इसके ऊपर हाथ फेर गए, हमारे माँ थोड़ी, तुम हमारे भी ढूंढों पर हाथ फेर दो, ढूंढों पर हाथ माँ माँ फेरा करे, दूध पाती है पीठ पर, ढूंढों पर हाथ फेरती है। तो हमारे कुछ माँ बैठी भाई इधर आ जाओ, हाथ फेर से बाबा जी हाथ फेर लिया आपने, हाथ फेर बोलो अब चोर काटने लगे क्या। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मैं मेरी का त्याग, बस मैं मेरी का त्याग। काम ऐसे ही होगा जैसे आप चलो, वैसे गृहस्थ साधु स्त्री पुरुष अपना ठीक ढंग से चलेगा, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, औषधा मिट जाएगी, दरिद्रता मिट जाएगी, काम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं।